حسن جمیل ڈی وی ڈی ورژنز حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کا حسین مجموعہ تیار کردہ دارہ بلاغ الناس. شکریہ. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا ربنا يا رب إبراهيم يا رب موسى يا رب محمد يا رب محمد انصر أمة محمد ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہم ضعیف ہیں کمزور ہیں اے ہمارے رب اے ہمارے آقا اور اے ہمارے نبی کے رب اے زمین آسمان کے رب اور اے جنت کے بنانے والے اللہ اور اے جہنم کے بنانے والے اللہ اور اے وہ رب جس نے ہمیں خوشخبری دی کہ تیری رحمت تیرے غصے کے حاوی ہے تیری درگزر تیرے انتقام کے حاوی ہے یا اللہ ہم ضعیف ہیں کمزور ہیں اے اللہ ہم تیری پکڑ کے قابل نہیں تیرے عذاب کے قابل نہیں اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور اپنے نفسوں پہ ظلم کیا اے اللہ تیرے نبی کی نافرمانی اور تیری ذات کی نافرمانی اے اللہ تیرا دین مٹا ہم نہ مٹے اے اللہ ہم ظالم ہیں ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہمیں عذاب دے کہ تجھے کیا ملے گا یا اللہ لیکن تو اگر رحم کر دے گا تو ہمارا کام بن جائے گا یا اللہ ہم تیرے نبی کے زمانے سے بڑے دور ہیں یا اللہ ہم نے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا ہم نے تیرے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اے اللہ ہم تو چاروں طرف تیری نافرمانیاں دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہم تو چاروں طرف تیرے نبی کے شریفوں کو مٹتا دیکھ رہے ہیں اے ابراہیم کے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اے رحیم و کریم اللہ ہم کون سی جگہ پہ جائیں یا اللہ ہمارے لیے کوئی پناہ نہیں ہے اے کریم ذات اے رحیم ذات اے اللہ تو معاف فرما دے تو معاف فرما دے اے اللہ تو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تجھے دکھانے کے قابل نہیں ہے یا اللہ ہم منافق ہیں یا اللہ اے اللہ ہم منافق ہیں ہمیں معاف کر دے اے اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تجھے دکھانے کی قابل نہیں ہے اے اللہ ہم نے تیری زمین کو ظلم و ستم سے بھر دیا ہے اے اللہ اپنے غیر سے تو ایسے لوگ کھڑے کر دے اے اللہ جو تیرے دین کو زندہ کر دے اے اللہ جو تیرے نبی کے طریقوں کو زندہ کر دے اے اللہ تو معاف فرما دے اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ اے ابراہیم کے اللہ اے موسیٰ کریم کے اللہ اے عیسیٰ روح اللہ کے خدا اور اے ہمارے نبی کے اللہ یا اللہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کوئی واسطہ نہیں ہے ہم تجھے تیرے ہی حبیب کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ اے اللہ ہم پہ کرم فرما دے یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے یا اللہ اگر تو نے رحم نہ فرمایا تو ہماری حماقت ہے تمہاری بربادی ہے اے اللہ اے ہمارے رب اے ہمارے رب اے زمین آسمان کے رب اے جنت کے مالک اے درگزر کرنے والے اللہ اے اللہ یہ کتنے سارے جوان تیری نافرمانی میں ڈوبے ہوئے اے اللہ آج ہمارے بوڑھے بھی تیرے نافرمان ہمارے جوان بھی تیرے نافرمان ہماری عورتیں بھی تیری نافرمان اے اللہ ہم نے اپنے گھروں کو بھی تیری نافرمانی کے اندر بنایا اے اللہ ہماری مسجدیں بھی تیری نافرمانی کے اندر بن گئی اے اللہ آج تیرے گھروں سے امت ٹوٹ رہی ہے اے اللہ سے امت کی حفاظت فرما دے یا اللہ آج تو ہر جگہ ہی تباہی تباہی ہے یا اللہ اس امت کو سنبھال لے یا اللہ اس امت کو سنبھال لے اے اللہ اگر تو نے نہ سنبھالا ہماری ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے اے اللہ ہماری ہلاکت پر اے اللہ تیرے نبی کو ضرور غم ہوگا اور تجھے اپنی نبی کا غم پسند نہیں ہے، یا اللہ تو اس کی خوشی کی خاطر ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تجھے دکھانے کا نہیں ہے، اے اللہ ہمارے آکار ہے، یا اللہ ہم خطاوار ہیں، قصوروار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہیں، گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ یہ کریم ارے رحیم اللہ جو اپنی رحمت کو پسند کرتی ہے آج کے جوان پہ رحم کر دے، یا اللہ اے اللہ ہم بھی کہاں جائیں، بازاروں میں نکلے تو تیری نافرمانی کے نقشے ہیں، گھروں میں جائیں تو تیری نافرمانی کے نقشے ہیں، یا اللہ آنکھ اٹھتی ہے تو ہزاروں شکلیں تیرے نافرمانی کی نظر آتی ہیں، یا اللہ کان لگتے ہیں تو تیری نافرمانی کی آوازیں گونجتی ہیں، یا اللہ کہاں ایمان کو بچائے، یا اللہ کوئی جائے تو نہ نہیں ہے، اے رب السماوات والارض، یا رب محمد، یا رب السماوات والارض، لوگ کہتے ہیں کہ آج ہدایت نہیں آ سکتی، یا اللہ تو ہدایت دے کے دکھا دے کہ تیرے نبی کا دین قیامت تک کے لیے ہے، یا اللہ ہماری بربادی، مسلمان کہتا ہے کہ آج دین نہیں آ سکتا، یا اللہ تو اپنی قدرت سے دین کو زندہ کر کے دکھا دے کہ تو آج بھی دین کو زندہ کر سکتا ہے، یا اللہ ہمارے ضعف پر رحم فرما، یا اللہ صحابہ نے تو تیرے نبی کو آنکھوں سے دیکھا اور تابعین نے تیرے صحابہ کو دیکھا، ہم نے کیا دیکھا یا اللہ سوائے بدماشی کے، سوائے عیاشی کے، ہماری آنکھوں میں بے حیائی اتری، ہمارے کانوں میں بے حیائی اتری، ہمارے دل دنیا پہ ڈھونڈے، اور اللہ دکانوں کی محمد نے، کاروبار کی محمد نے برباد کیا، اے اللہ جنت کے شوق مٹ گئے، اے اللہ تیرے دیدار کے شوق مٹ گئے، حالانکہ تیرا دیدار کتنی بڑی چیز تھی، آج یا اللہ پیسہ کمانے کا شوق ہے، تیرے دیدار کا شوق نہیں ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اور اے اللہ پوری امت میں ہدایت کی ہوا چلا دے، اے اللہ تو آنے والوں کو قبول فرما، سننے والوں کو قبول فرما، یا اللہ شہر کا میرے اوپر بڑا خطرہ، اللہ انہیں کی بدولت تو نے مجھے علم سے نوازا، یا اللہ تو نے اپنے غیر سے اپنے بندے کو بھیجا اس کے ذریعے سے تم نے یہ علم کی مثبت عطا فرمائی، اے اللہ ہماری جماعت اس شہر کا حق نہیں ادا کر سکے، یا اللہ ہم ان لوگوں کا حق نہیں ادا کر سکے، تم معاف فرما دے، اے اللہ تم معاف فرما دے، نستغفر کو و نتوب الیک، نستغفر کو و نتوب الیک، احسن عاقبتنا فلوم و لکم تنا وعزیرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخر، اے اللہ تو دنیا میں بھی آسانی کا معاملہ فرما، اے اللہ موت پر بھی آسانی کا معاملہ فرما، اے اللہ قوم میں اپنے حبیب کی پہچان کروا دے، اے اللہ پہچان کروا دے، اے اللہ پہچان کروا دے، اے اللہ حشر میں رسوائی سے بچا، یا اللہ حشر کی رسوائی سے بچا، اے اللہ تم شراب کو آسان فرما، حساب کو آسان فرما، یا اللہ اپنے حبیب کے قدموں میں ہمیں بھی جگہ دے دے، اے اللہ مقام محمود کے دائیں بائیں ہمیں بھی جگہ دے دے، اے اللہ تم نے جنت صرف صحابہ کے لیے بھی بنائی، ہمارا دعویٰ کوئی نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے، یا اللہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے، ہمارا کوئی کرم مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی کہیں تو اپنے فضل سے جگہ نصیب فرما، تو کریم ہے کرم فرما، ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا، اے اللہ تو شہر والوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی زندگیوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے جوانوں اور بوڑھوں کے جذبوں کو قبول فرما، شوق سے انہوں نے بات کو سنا، اسی شوق سے عمل کو بھی کھڑا فرما، جس شوق سے تیرے دین کے لیے کھل کھچ کر آئے اسی شوق سے قافلے بنا بنا کے انہیں اپنے راستے میں پھرا اور انہیں سارے عالم میں پھرنے والا بنا. اللہ انہیں انتہائی جزا خیر عطا فرما، اللہ انہیں بہت ہی بہتر بدلہ عطا فرما، یا اللہ ان کے ہر چیز میں برکت عطا فرما، اور خاص طور پر میرے اس بھائی کی ہر چیز میں برکت دے جس کی برکت سے تم نے مجھے یہ نسبت مشروع فرمائی، اور اس کو کروٹ کروٹ راحت دے، اس کی نسلوں میں بھی دین کو زندہ فرما. اے اللہ ہم تجھ سے مانگ نہیں سکے، انہیں مانگنا کہاں آتا ہے، ہماری کمائیاں حرام ہمارے کھانے حرام، یا اللہ تو دعائیں مردود کرتا ہے لیکن پھر بھی قبول کر لے، یا اللہ قبول نہیں ہے پھر بھی قبول کر لے، قبول نہیں ہے تو پھر بھی قبول کر لے، یا اللہ قبول کر لے، اے اللہ تو قبول کر لے، یا اللہ تو قبول کر لے، نہیں قبول تو پھر بھی قبول کر لے، تجھے کوئی پوچھے گا کہ کم قبول کیا، اے اللہ قبول کر لے، یا اللہ تو مان لیا، یا اللہ تو راضی ہو جا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أنت أهله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لوجهك الكريم وسلطانك العظيم. وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وصل على الأنبياء والمرسلين وللملائكة المقربين كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يا أحد الصمد الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يا أحد الصمد الذي عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يا أحد الصمد الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يا أحد الصمد الذي دحى الأرض بمشيئته، يا أحد الصمد الذي خلق الخلائق بإرادته، يا أحد الصمد الذي رفع السماء بقدرته، يا أحد الصمد الذي استوى على العرش كما يليق بجلاله، يا أحد الصمد الذي ما اتخذ صاحبة ولا ولد، يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، يا ربنا يا مالكنا يا خالقنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نشهدك ونشهد جميع خلقك وحملة عرشك وملائكتك، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبدك ورسولك، ونشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور، ونشهد أنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة، تكلنا إلى ضيعة وعورة وذنب وخطية. اللهم إنا لا نثق إلا برحمتك، فاغفر لنا ذنوبنا كلها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نحن عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك مواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك جيناك وأنحنا ببابك يا ربنا يا خالقنا جينا بذنوب قد ملأت أقطار السماوات والأرض جينا بذنوب قد بلغت عنان السماء وإن وعدك حق وإن وعدك حق وإن قولك حق إنك قلت لنا يا ربنا يا مالكنا لو استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ربنا جئناك مستغفرين جئناك تائبين فاغفر لنا اے بحر برك وحده لا شريك الله تیرے غلام آئے بیٹھے تیرے فقیر تیرے بندے روزے رکھ کے تراویاں پڑھ کے نمازیں پڑھ کے یا اللہ اس قابل تو نہیں کہ کہہ سکیں کہ یہ نمازیں یہ روزے قبول فرما یہ تو ہمارے منہ پہ مار دینے کے قابل ہیں اے میرے مولا ہم سے یہی کچھ بن سکا جو کر سکتے تھے آج تیرے در پر فقیر بن کر آئے ہیں ساری امت کی طرف سے وفد بن کر آئے ہیں آج تیرے نبی کا فرمان ہمیں پہنچا ہے کہ تو آج کی نماز میں کہتا ہے جو مانگو گے میں دوں گا آج ہم تجھ سے مانگنے آئے ہیں میرے مولا اے وہ رب جو دیتے ہوئے گھبراتا نہیں اے وہ رب جو دیتے ہوئے خزانوں میں اس کی کمی نہیں اے وہ رب جو دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے اے وہ مولا جو سائلین کی کثرت سے خوش ہوتا ہے اے وہ شہنشاہ جو رونے دھونے والوں کے رونے سن کر اپنے رحمت کے در کھول دیتا ہے یا اللہ ہم تیرے غلام تیرے فقیر تیرے بندے ٹوٹے ہوئے ٹکرائے ہوئے ٹوٹے ہوئے ٹکرائے ہوئے زمانے کے راندے ہوئے زمانے کے یا اللہ پاؤں تلے روندے ہوئے میرے مولا ہماری چیخو پکار ہے کوئی نہیں سنتا آج تجھے سنانے آئے ہیں یا اللہ کوئی نہیں سنتا آج تجھے سنانے آئے ہیں یا اللہ کوئی کندھا نہیں ملتا جس پہ سر رکھ کے رو سکیں آج تیرے آگے بیٹھ کر رونے آئے ہیں میرے مولا ہم دکھوں سے بھرے ہوئے ہم غموں سے بھرے ہوئے مولا ہم کیا عید منائیں جب سنگینوں کے سائے میں کلاشنکوفوں کے پہرے میں جب عیدیں پڑی جا رہی ہوں تو ہم کس بات کی عید منائیں میرے مولا جب معصوم بچوں کی لاشوں کی گوٹیاں بکھری ہوں جوانوں کے لاشیں تڑپ رہے ہوں مرغ بسمل کا رقص ہو جب بوڑھی مہوں کے نالے اور فریادیں ہوں جب باپ کے یا اللہ سہارے چھن جائیں جب بیٹیوں کے یا اللہ باپ یا اللہ اجڑ جائیں جب بیویوں کے سہاگ لٹ جائیں جب بہنوں کے سہارے ٹوٹ جائیں جب بھائیوں کے بازو ٹوٹ جائیں جب بھائیوں کے بھائی نہ رہیں جب دودھ پیتے بچوں کو میرے مولا گولیوں سے بھونا جا رہا ہو جب زمین ہمارے خون سے سیراب ہو رہی ہو تو ہم یا اللہ عید کیا منائیں میرے مولا ہم نماز پڑھنے آئے ہیں میرے مولا ہم عید منانے نہیں آئے ہیں ہم نماز پڑھنے آئے ہیں ہماری خوشیاں مر گئی میرے آقا ہماری خوشیاں دفن ہو گئی میرے آقا یہ پیرے کافروں سے نہیں کھڑے ہوئے یہ مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے میرے مولا اے میرے مالک ہماری بے بسی کا حال تو دیکھ یا اللہ تیرے گھر میں بھی امن نہ رہا یا اللہ یا اللہ اپنے گھر میں حفاظت کہاں سے ڈھونڈے میرے مولا ان فقیروں کی سن یا اللہ یہ روزے رکھ کے آئے بیٹھے ہیں یہ تراویاں پڑھ کے آئے بیٹھے ہیں سفید بالوں والے بیٹھے ہوئے ہیں بوڑھے جھوکی کمر والے بیٹھے ہوئے ایسے جوان بیٹھے ہیں جن کی جوانیاں پاک ہیں میرے مولا تیرے راستے کے مسافر بیٹھے ہیں میرے مولا تیری راہ میں پھرنے والے بیٹھے ہوئے میرے مولا لوگ عید گھروں میں کر رہے ہیں یہ عید تیری راہ میں منا رہے ہیں میرے مولا کسی کی تو فریاد سن میرے آقا ہماری عید عید نہیں ہے تیرا حکم ہے نماز پڑھو ہم تیرے حکم کی بجا آوری میں حاضر ہو گئے پر یا اللہ ہمارا سینہ چھلنی اور زخمی ہے دنیا کے بادشاہ وہ تو ہماری نسخہ سنتے ہیں نہ ہم انہیں سناتے ہیں ہم تجھے سناتے ہیں یا اللہ اس مجلس کے فرشتوں کو ہمارے ساتھ آمین پہ لگا دے ان کو بھی ہمارے ساتھ رونے پہ لگا دے ایسی عیدگاہ کے فرشتوں آ جاؤ مل کے رو آ جاؤ آ جاؤ آج خوشی کی بجائے محبوب کی امت کے غم پر بیٹھ کے آنسو بہائیں آج ہم نے تجھے رو کے دکھانا ہے مولا کہ تجھے کسی کا آنسو پسند آ جائے، تجھے کسی کی ہائے پسند آ جائے، تجھے کسی کی فریاد پسند آ جائے۔ ہم اپنی انفرادی ضرورتیں بھی تجھ سے مانگنے آئے ہیں اور امت کی اجتماعی مصیبتوں کی دوری بھی مانگنے آئے ہیں میرے مولا۔ حال میرے مالک، ہم نے تو ہر رمضان کا ہر دن ایسا گزارا کہ تو ابھی آ جائے گا، تو ابھی آ جائے گا، ابھی آ جائے گا۔ 17 رمضان کو ہمیں تیرا بڑا انتظار تھا، 17 رمضان کو بڑا انتظار تھا کہ یہ 17 میں بدر کا مارکا ہوا تھا، 22 رمضان کو بڑا انتظار تھا کہ مکہ فتح ہوا تھا۔ رمضان تو تیری رحمتوں کی کا مہینہ، تیری مدد و نصرت کا مہینہ، تو ہمارا قصور ہے، ہم نے توبہ ہی نہ کی، ہم نے تجھے راضی نہ کیا۔ زانی نے زنا نہ چھوڑا، شرابی نے شراب نہ چھوڑی، لوٹی نے لواطت کو نہ چھوڑا، سود خور نے سود نہ چھوڑا، ظالم نے ظلم نہ چھوڑا، بے پرد عورت نے بے پردگی کو نہ چھوڑا، راشی نے رشوت کو نہ چھوڑا، جھوٹے نے جھوٹ کو نہ چھوڑا، ماں باپ کے نافرمان نے ماں باپ کی نافرمانیوں کو نہ چھوڑا، متکبر نے تکبر کو نہ چھوڑا۔ اب تیری مدد نہ آئے تو تو سچا ہم جھوٹے، تو سچا ہم جھوٹے، تو سچا ہم جھوٹے، تو سچا ہم جھوٹے۔ پر یا اللہ، آخری آسرا تو ہی ہے، تو ہی ہے، مان جا، مان جا۔ رمضان تو گزر گیا، تو نہیں گزرا میرے مولا، روزے چلے گئے، تو کہیں نہیں گیا میرے مولا، رمضان کے ہتھے ہو تو کہیں نہیں گیا، تو آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی۔ اینما تولوا فثم وجه الله، اینما تولوا فثم وجه الله، اے شارق سے زیادہ قریب اللہ، اے شارق سے زیادہ قریب اللہ، یا اللہ، یا ظلم کی رات آخر کٹے گی، اے اللہ ہمیں دکھا, ہم نے اپنا رونا دیکھا ہے, امت کا تڑپنا دیکھا ہے, ہمیں ان کا ہنسنا بھی دکھا دے. اتنے فقیروں کو ردنا فرما, اتنے درد مندوں کو ردنا فرما, امت کی فریاد سن لے, آج کے باطل کو توڑ دے, آج کے باطل کو توڑ دے. یہ ہم سے نہیں ٹوٹتا, ہم سے نہیں ٹوٹتا, ہم تو خود باطل میں پھنسے ہوئے. نمازیں چھوٹ گئیں, روزے چھوٹ گئے, محبتیں دفن ہو گئیں, آوارگی نے ڈیرے ڈال دیے, زنا کے اڈے مسلمان چلا رہے ہیں میرے مولا, نمازیں مسلمانوں نے چھوڑی, شراب مسلمان تیار کر رہا ہے, مسلمان شرابیں بیچ رہا ہے, مسلمان بیٹی کے یا اللہ پاؤں میں گھنگرو ہے. آئے ہم لٹ گئے میرے مولا, ہم لٹ گئے میرے مولا. اے شہنشاہ, اے وہ ذات جس سے زوال نہیں, ان پہ کرم کر دے جن پہ زوال آ گیا. اے وہ ذات جو عیب سے پاک ہے, ان پہ فضل فرما جو عیبوں کے گرفتار ہو گئے. یا اللہ اس مجمع کی سن لے, ان کی فریاد سن لے, تجھے کسی کا آنسو پسند آ گیا ہو تو سن لے. یا اللہ, اللہ کتنے رو رہے ہیں, کوئی تو آنسو پسند کر لے, کسی سفید داڑھی پہ گرا ہوا قطرہ پسند کر لے, کسی نوجوان کی پاک دامنی کو پسند کر لے, کسی دکھی کی فریاد آئے سن لے میرے مولا. عرب و عجم پہ کرم کر دے, کالے گورے پہ کرم کر دے. ہمارے عرب بھی لٹ گئے, ہمارے عجم بھی لٹ گئے, ہمارا حرم بھی لٹا, ہمارا سب کچھ لٹا. اللہ دیر و حرم میں روشنیاں بجھ گئی ہیں, اندھیرے ہیں میرے مولا, اندھیرے ہیں میرے مولا. ان ظالموں سے ہمیں نجات دے دینا, کب تک یہ ہم سے کھیلیں گے, یہ کب تک ہماری بیٹیوں کو نیلام کریں گے, یہ کب تک ہمارے خون کی ہولی کھیلی جائے گی میرے مولا. اب آ جانا, بچہ تھک ہار کے اماں ہی کوئی پکارتا ہے مولا, روتا ہوا اماں کی گود میں گرتا ہے, آجا ہم تیری گود میں گرنے کو بے قرار ہیں, آجا ہم تیرے پاؤں پکڑنے کو بے قرار ہیں, آجا ہم تجھے رو رو منائیں, آجا ہم تجھے دکڑے سنائیں, آجا آیا میرے مولا, آیا میرے مالک. امت کی بگڑی بنا دے, امت سے راضی ہو جا, ان سب سے راضی ہو جا, ہمارے صغیرہ گناہ معاف کر دے, کبیرہ معاف کر دے, ہماری نادانیاں معاف کر دے, جہالتیں معاف کر دے, ہمارے حکمرانوں کو بھی معاف کر دے, ہمارے فوج والوں کو معاف کر دے, ہمارے پولیس والوں کو معاف کر دے, ہمارے دفتر والوں کو معاف کر دے, ہمارے تاجروں کو معاف کر دے, ہمارے ذمہ داروں کو معاف کر دے, ہمارے غریبوں مسکینوں مزدوروں کو معاف کر دے, ہماری عورتوں بیٹیوں کو ماؤں کو بہنوں کو معاف کر دے, سندھیوں پنجابیوں کو پٹھانوں کو بلوچوں کو ایرانیوں کو ترکمانیوں کو ترکستانیوں کو عرب و عجم سب ایمان پہ اٹھا, ان میں بیماروں کو صحت دے دے, قرضوں میں جکڑوں کے قرضے دور کر دے, روٹے ہوں کو منا دے, ہمارے شہر میں برکتیں اتار دے, ہمارے گھروں میں برکتیں اتار دے, کھیت کھلیان با برکت کر دے, در و دیوار با برکت کر دے, یہ مجمع جہاں جہاں سے آیا ہے ان کے قدموں میں برکت ڈال دے, ان کے دلوں کی دھڑکنوں میں فریادیں چھپی ہوئی ہیں, آپ ہی سن لے میرے مولا. میں کھوٹا ترجمان ہوں, میری نحوست کی وجہ سے ان کی فریادیں رد نہ کرنا میرے مولا, ان چھپے ہوئے نیک بندوں کی طفیل میرے مولا ہماری بھی سن لے یا اللہ, میری بھی سن لے یا اللہ, پوری امت کی سن لے, ہمارے دیش کی حفاظت فرما, نفرت کی الاؤ بھڑک کے ہیں بجھا دے, ڈاکوؤں کا راج ہے ہمیں امن دے دے, ہم گھر میں بیٹھ کے ڈرے ہوئے ہیں ہمیں امن دے دے, جوان بیٹیوں کے باپ رات کو سو نہیں سکتے میرے مولا, سو نہیں سکتے میرے مولا, درندے پھر رہے ہیں, بھیڑیے پھر رہے ہیں, کتے پھر رہے ہیں, سانپ پھر رہے ہیں, ہم سہمے ہوئے ہیں. حفیظ آ جا ہماری حفاظت کر, اے رقیب آ جا ہماری نگہبانی کر, ہم پولیس سے کبھی نہیں کہیں گے, فوج سے حکومت سے نہیں کہیں گے, تو رقیب ہے تو رغبان بچ، تو حفیظ ہے تو حفاظت فرما ہمارے معصوموں کی، جوان بیٹیوں کی، ماؤں کی، باپ کی، بوڑھوں کی حفاظت فرما مولا۔ چند سکوں پہ گولیاں برسا کے چلے جاتے ہیں، چند پیسوں پہ ماؤں کے سہارے چھین کے چلے جاتے ہیں، چند پیسوں پہ بہنوں کے بھائی چھین لیتے ہیں مولا، چند پیسوں پہ سہاگ چھین جاتے ہیں مولا، چند ٹکوں پہ گھروں کے چراغ بجھا کے چلے جاتے ہیں۔ ہماری عدالتوں میں دیکھ کیا ہو رہا ہے، دیکھ دیکھ ہمارے قاضی بک گئے میرے مولا، ہمارے وکیل میرے مولا وہ زانیوں کے مقدمے لڑ رہے ہیں، وہ قاتلوں کے مقدمے لڑ رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ججوں کے قلم بک گئے، ہمارے وکیلوں کا علم بک گیا، مظلوم مائیں مکان بیچ کے بچے کے قتل کا بدلہ تلاش کر رہی ہیں۔ آئے میرے رب، آئے میرے رب، عمر کہاں چلا گیا، عمر کہاں چلا گیا، جو کتے کے بھی پیاسے مرنے پہ روتا تھا، آج تو بیٹے بیٹیاں پیاسے مر رہے ہیں۔ یا اللہ کوئی ابو بکر جیسا دے دے، کوئی ابو بکر جیسا دے دے میرے مولا، جو کفر کو اسلام میں ڈال دے، کوئی عمر جیسا دے دے جو ظلم کو عدل سے بدل دے، کوئی عثمان جیسا دے دے جو بے حیائی کو حیا میں بدل دے، کوئی علی جیسا دے دے جو جہالت کو علم سے بدل دے۔ اے میرے رب ہماری دنیا بھلی فرما، ہماری آخرت بھلی فرما، ہمیں حشر کی گرمی سے بچا، سختی سے بچا، ہمیں پتا ہے ہم نے تیرے نبی کے آگے آنا ہے۔ اے میرے رب تجھے تیری عزت کی قسم، ہمیں صداری کی چادر میں لپیٹ کے آگے کھڑا کرنا، یا اللہ ہمیں سیدھا نہ لے جانا، ہائے ہائے ہائے ہائے، اگر ہم سیدھے چلے گئے تو تیرے نبی سے آنکھیں میل دینا، آنکھیں کیسے ملائیں گے، آنکھیں کیسے ملائیں گے، ہائے ہائے میرے مولا، یا اللہ ہمیں چادر میں چھپا لے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ستاری کی چادر میں چھپانا، ہمیں ستاری کی چادر میں چھپانا، ہمیں ستاری کی چادر میں چھپا لے، ہمیں ستاری کی چادر میں چھپا لے، چھپا لے چھپا لے چھپا لے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یہاں وہاں کی رسوائیوں سے بچا، یہاں وہاں کے دکھ دردوں سے بچا، یہاں وہاں کی آگ سے بچا، یہاں وہاں کی آگ سے بچا، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما۔ یہ بھائی جہاں جہاں سے آئے ہیں ان کو جزا عطا فرما، جہاں جہاں سے آئے ہیں ان کا آنا قبول فرما، ان کے آنے کے طفیل ہماری نمازیں بھی قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔